merdomnesc, tra la la la la la la da. Satul meu moldovenesc, tra la la la la la da. Satul meu plin de fântâni, tra la la la la la la da. Obicei de la bătrâni, tra la la la la la da. Dimineața pe la patru, mă, când se trezește tot satul, mă, și bat coasele la cos și pleacă la deal cu toți. Păi dimineața e răcoroasă, mă, se duce lumea la coasă, mă, și rămân bătrâni la poartă, inima lor multe iartă. Cosesc cu spor, tra-la-la-la-la-la-de-da. Nevestele în urma lor, tra-la-la-la-la-la-da. Cu zâmbete și cu dor, tra-la-la-la-la-la-de-da. Și cu apă din izvor, tra-la-la-la-la-la-la. Pântână cu apă rece, mă, lumea toată o răcorește, mă. Răcorește și femeie, nu uită apa de ei. Răcorește tot pământul, mă, să fie belșugul mândru, mă, să fie mesele pline, ca să trăiască lumea bine. Așteaptă ziua toată, tra-la-la-la-la-la-de-da. Copilașii pe la poartă, tra-la-la-la-la-la-da. Să le aducă tuța ierburi, tra-la-la-la-la-la-de-da. Și pânică de la iepuri, tra-la-la-la-la-la-da. Pântână cu apă rece, mă, lumea toată o răcorește, mă. Răcorește și femeie, dar nu uită apa de ei. Răcorește tot pământul, mă, să fie belșugul mândru, mă, să fie mesele pline, la neamul meu trăiască bine.